राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा की प्राप्ति है वो अपने घर की चीज है। अपने मान रखी है कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, कठिन है, अच्छी है, जो कुछ है, पर वो अपने घर की खास चीज है। जैसे अपनी माँ की गोद में जाने के लिए बच्चों को सदा अधिकार है, क्यों बच्चे तो माँ की गोद को अपनी मानते हैं, माँ भी मानती है, दुनिया मानती है और हम भी मानते हैं। इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम सबको स्वतंत्र अधिकार, सबको ऐसे सदा अधिकार और सबल है, इसमें कमी नहीं है, योग्यता है और सुगमता भी है। अपने प्रभु वे प्रभु हम ईश्वर अंश जीव विनाशी भविवासो जीव लोग जीव भूत सनातन, ये सनातन जीव अपना ही है और अपना प्रकृति परा प्रकृति गई तो वहां भी मे का है प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूतम महाभाव ये धनधारी जीव बना हुआ है। जीव भूत सनातन जीव भूतम जीव बना हुआ है तो परमात्मा का अंश स्वाभाविक है। तो वो तो अपने घर की बात हुई, ये कोई नई बात थोड़ी है। अपने को माना है कि हम अलग है, अलग हमारा माना हुआ है, भगवान का मैं मतलब स्वतः स्वाभाविक है सदा सही है। इस वास्ते भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, कब ये करे करुणा ने भी कब करुणा करे देश बिनु है तो नहीं, बिना हेतु स्नेह करे अपना मन करे, हेतु क्या है अपना है। इस वास्ते मतलब है कर्म से तो बारी आती है सदा, बारी आए हो तो लख 84 भूलते बीत जाए जू चार चार जू बीत जाते हैं, परंतु भगवान बीच में ही मनुष्य देते हैं जीवों को, तो सदा मनुष्य बनाते रहते भगवान अपनी तरफ से सबको। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है और कोई मतलब नहीं है। ये धन संग्रह करना और भोग भोगना ये मनुष्य ने अपना बना लिया, ये भगवान की तरफ से नहीं है। भगवान तरफ से तो भगवत प्राप्ति करना सदा के लिए कल्याण करना ये बात है। धन सदा के लिए रहने रहे, भोग सदा के लिए नहीं होता, सदा के लिए होता ही नहीं, ऐसा भोग सकता भी नहीं, परमात्मा प्राप्ति में कोई बाधा रखती ही नहीं, बाधा कैसे लगे उसके लिए ये शरीर है। मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही बिना है। इस बात से जन्म जात अधिकार जन्म जात सुतर भी हम तो संसारी आदमी है, सोचा नहीं जो जाग मुसाफिर देख रहा है तो मुसाफिर ही है, ये अपना घर नहीं है, अपना देश नहीं है, अपनी जगह नहीं है, ये तो मुसाफिर ही है। भगवान के यहाँ हम मुसाफिर नहीं है, भगवान के वंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी स्वतः अधिकार है, स्वतः अधिकार पूरा, इस वास्ते भगवान की प्राप्ति तो स्वाभाविक होनी चाहिए, स्वाभाविक स्वाभाविक है। अपनी माँ को माँ कहना का सबको अधिकार है, तो माँ अपनी है, ऐसे भगवान माता दाता पिता माँ भगवान कहते हैं, पिता माँ शरीर को माता दाता पिता माँ, माँ बाप भाई बंधु कुदु भगवान, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव, सबसे माता को बताएगा तुम्हें माता पिता तुम्हें। तो हम तो यही हुए खास, इस वास्ते बहुत बहन आ गए, प्राप्ति सबके नहीं हो सकती, और सबको प्राप्ति होती है, सबके सब परमात्मा प्राप्ति में स्वतंत्र है, स्वतंत्र योग्य है, अधिकारी है, समर्थ है। जैसे राज की बात होती है, जिसको बड़ा अधिकार दिया जाता है, बगल दिया जाता है, बड़ी कोठी दी जाती है, तो उसको अधिकार दिया जाता है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति का मंदिर मात्र को अधिकार है। तो साधक मात्र है, जो मनुष्य मात्र साधक मात्र है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबके सब भगवत को प्राप्ति का अधिकारी है। वे माने न माने, न माने में ये भूल है, इस वजह मानव को चाहे साधक को एक ही बात है। तो सदा ये भगवान के हैं, रामायण माया है ना, ऐसा अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ रघुपति पति में हमारे है, परम पिता परमेश्वर है, जो चीज हमारी है सबके लिए स्वतंत्रता है, परमात्मा प्राप्ति प्रतंत्रता ही है। परतंत्र होता है ना, परतंत्र पूर्ण पराधीन नहीं, सब स्वतंत्र है, स्वाधीन है, सफल है, योग्य है, अधिकारी है, साथ में ये चीज दिए दे दिए, जैसे नौकरी में रहने में वो कोटी दी जाती है, मोटर दी जाती है, वो चीज दी हुई, ऐसे मनुष्य शरीर में ये अधिकार दिया जाता है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। इस वजह से अभी से सुधर चारों भजते माँ मनाने वाक दोष लोग हरती है, दोष लोग मैं वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन है। अब जय सुधराचार बसते माँ बाग साधु मंत्र समय सुधर और सुप्रीम भोज धर्मात्मा शांति निर्तुति कौन ते प्रजाए नमे भक्त प्रति दो दो दोष लोग है। वहाँ एक शिव गई शहस्ता सुधरते भी के दिन कहीं पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता सबसे ज्यादा दुरता पापी होता है, पापी योनि नहीं, पापी योनि तो प्रसन्नता है, परंतु अब शेष सुधार चलो दुराचारी है, दुराचारी सबसे दोषी है, तो उनको सबसे पहले लिया है, मनुष्य मिल गया साधन धाम मोक्ष घर द्वारा साधना का घर है मुक्ति का दरवाजा है पाया जय पर लोग समारा जैसा प्रदो नहीं मुफ्त को पा रहा है परमात्मा का मैं हमारे परमात्मा है इसे भगवान ने अधिकार दिया योग है शब्द है परमात्मा प्राप्ति के लिए योग है शब्द है अब भगवान का दिया हुआ अधिकार है मनुष्य मात्र को पापी हो तापी हो कैसे हो अब इसे सुधरा सर दुराचार से दुआ चाहिए और सत्संग करते हैं गंगा स्नान करते हैं गीता का पाठ करते हैं सत्संग करते हैं उनको तो अधिकार दादा प्रकट है सत्य है ये लगे हुए भगवान में है उनकी सामग्री भगवान ने दी हुई है गंगा जी का किनारा रहना गंगा जल पीना स्वतः स्वाभाविक उत्तराखंड की भूमि में ये सब अधिकार मिला हुआ है स्वाभाविक इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति को कठिन नहीं माननी चाहिए अपने मान से अपना अधिकार है इस वास्ते उत्साह आना चाहिए मैं भगवान चेता था सबको दुराचारी दुराचारी हो तो मेरा भजन करता है तो साधु मानना चाहिए साधु एव मंतव्य याद किया हुआ वो साधु नहीं बना है तो साधु मानना चाहिए बन जब जब मानना चाहिए वो तो है ही साधु एव मंतव्य उसने निश्चय कर लिया निश्चय पक्का कर लिया इस वास्ते स्वाभाविक अधिकार है उत्साह आना चाहिए मन में बहुत भूल गया मैं तो बड़ी गलती मेरी मनो मानो मैंने मना है तो अधिकार हुआ दो कृपा हुई कब वो करी करुणा न दे कर्मा कर बिना हेतु से नहीं दो है कृपा कर देते हैं बिना हेतु स्नेह करते हैं भगवान कृपा डबल कृपा है स्वाभाविक इस वास्ते बड़े उत्साह से रहना चाहिए भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ इस वास्ते पुस्तक में पे अपने जय कहा है एक बार देश है और दृढ़तापूर्वक दृढ़तापूर्वक क्या है कि एक बार मान लिया मान लिया मान लिया मान ही लिया बस धीरे स्वभाव वाला नहीं दृढ़तापूर्वक ये बहुत बढ़िया बात है एक बार ना मतलब है इसके लिए बार बार नहीं है स्वतंत्र है स्वाभाविक इस वास्ते अभ्यास नहीं है स्वीकृति करनी अभ्यास नहीं होता जैसे ब्याह होता है तो वह आपकी कन्या अब आपकी नहीं हुई आपने जब कन्यादान कर दिया कन्यादान कर दिया तो वो अपने सास की हो गई अब दो बार नहीं होता एक बार ही होता है भाई भाई बंटवारा तो एक बार ही होता है बिना दान होते एक बार ही होता है अब वो कुमारी नहीं हो गई दोबारा नाता कर लेते तो गलती होती है वो तो बार बार चढ़ते नतिया को उसको तेल है तेल दो बार नहीं चढ़ते इस वास्ते बार बार नहीं भगवान के हम हैं अब मान के त्याग हो निर्मो निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार से शांति मिल जाती है। निर्ममो निरहंकार सम दुख स्वी निर्ममो निरहंकार दूसरे में बारहवें में कहा ये ममता बनाई हुई है क्योंकि पूरी ममता है ही नहीं। जन्म गया जहां पर माँ बाप बन गए अब बन गया अपना इस बार निर्मम ममता है नहीं। ममता निरहंकार अहंकार भी है नहीं। अहंकार अपना प्रकृति है भूमि रापो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्न प्रकृति आठ वाणी भिन्न प्रकृति भिन्न है ये अपर है या जीव होता है परा प्रकृति है खास भगवान के लग गए। संसार हुआ तो ये भगवान का दिया संसार है। प्रथम अवतार है ये सब भगवान का पहला अवतार सब महादेव तिल चीज भी और नहीं है साक्षात भगवान ही है। अनेक रूपों से अनेक प्रकार के भगवान के यम है सदस्य हमें भगवान के हैं। इस वास्ते सरलता से सरलता से दृढ़ता पूर्वक पक्के विचार से ये स्वाभाविक है नहीं है। धर्मात्मा बनेंगे अच्छे बनेंगे अरे अच्छा बनना तो पीछे है भगवान का पहले है। अच्छा बनने के कारण भगवान का होते ये बात नहीं है पहले से भगवान के हैं। कपूत हो चाहे सपूत हो पूत तो पहले है ही अब कपूताई दूर करनी है इतना ही काम है। अरे भगवान का बनने पर कपूताई भगवान दूर करते हैं। माम एकम शरणम व्रज अंत्वा सर्व पापे विमोक्षयामि संपूर्ण पापों से तेरा मुक्त कर दूंगा मैं तू चिंता मत कर। क्यों चिंता करे बाहर अपने पर रहे मेरी शरण हो जा। ये पैसे की शरण शरण नहीं है कुटुंब की शरण शरण नहीं है घर की शरण शरण नहीं है। यहाँ के जितने पदार्थ है इनका आश्रय ये आश्रय नहीं है आश्रय भगवान का है। निर्ममो निरहंकार ममता पीछे से बनाई है बनाई भगवान तो साथ में है सर्व से चाहनिष्ठा सब कहते में हो नरकों में भी तो भगवान साथ में स्वर्ग में भगवान साथ में मृत्यु लोग में भगवान साथ में बैकुंठ जाए तो भगवान साथ में। भगवान तो अपना है अपने भगवान के हैं जाए नहीं पा रहे। मैं भगवान हूँ भगवान मेरे ये अभिमान हमारा नित्य है स्वाभाविक है स्वतः है। मैं सेवा करेगा पति पति मारे ये खास बात है भगवान के हमारे भगवान है भगवान का दिया अधिकार है कोई दूसरे का दिया नहीं है खास भगवान का भगवान का दिया अधिकार है भगवान के ही है भगवत स्वरूप है उसमें तुम्हारी मर्जी भगवान के ही भगवान का स्वरूप मानो ज्ञान योग है। ऐ भग्यो भगवान का दास मान तुम्हारी मर्जी हो भगवान का स्वरूप मानो कर्म योग नहीं भगवान है। ऐ भग्यो भगवान वस्तु संसार की वस्तु है ये हमारी नहीं है अकर्म योग नहीं भगवान है। दो बात ही संसार वस्तु है ये हमारी नहीं है ये मनुष्य शरीर है वो तुम्हें दो बात ही है खास मैं और मेरा एक मनुष्य शरीर है। शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है तीन बात है। शरीर संसार शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा शरीर की मुख्यता तीन बात है। जीव की मुख्यता शरीर संसार योग है शरीर मन की मुख्यता लिखा योग है जीव की मुख्यता लेकर ज्ञान योग है और भगवान की मुख्यता भगवान की मुख्यता से भक्ति योग, जीव की स्वतंत्रता से ज्ञान योग और संसार की यात्राओं तो कर्म की स्वतंत्रता से ज्ञान योग और मनुष्य तो कर्म योग भगवान अंश होने से ज्ञान योग भगवान अंश भगवान भगवान अंश होने से भक्ति योग अधिकारी ज्ञान योग भगवान अधिकारी भगवान भक्ति योग अधिकारी ज्ञान कर्म से भक्ति योग आश्रय मय भगवता सबसे मुख्य भगवतम भक्त ज्ञान कर्म से भक्ति सबसे मुख्य भगवतम भक्ति भगवान है और अन्य ही नहीं शरीर का तो अधिकारी दिया है कि भगवान भक्ति का अधिकारी है वो अधिकारी शरीर का तो अधिकारी दिया है कि भगवान भक्ति का अधिकारी विवेक में शरीर को त्याग कर स्थूल शरीर नहीं विवेक से जिसको मेरा कहते हैं वो विवेक में वंश और विवेक से जिसको मेरा साक्षात भगवान का अंश है जन्म जात अपना है अंश वंश और ईश्वर अनुजीव अविनाशी भगवान का अपने को अविनाशी मान कर करे तो ज्ञान योग अधिकारी हो जाए ईश्वर अनुजीव अविनाशी अपने को अविनाशी को लेकर करे तो कर्मियों का ज्ञान योग अधिकारी हो जाए भगवान का स्वयं है भगवान का शरीर को लेकर करे तो कर्मियों का अधिकारी हो जाएगा भगवान का स्वयं है भगवान का अधिकारी है भक्ति योग मुख्य है दो नंबर ज्ञान योग है तीन वन कर्म है तीन वन में भक्ति योग मुख्य है वो तीन योग है ज्ञान योग है कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग योग आश्रय हो तीन योग है ये कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सो जीव लोग गए ईश्वर जीव विनाशी चेतन विनाशी ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सहसुराशी इतना संसार है अनंत ब्रह्मांड है अनंत सूर्य है अनंत चंद्रमा है अनंत तारा है संसार है अनंत ब्रह्मांड है अनंत और संसार में भी चंद सावर जंगम जीव भी 84 लाख योनि बताते हैं और संसार में भी सब में सावर जंगम अपना कौन है अपना भगवान 84 लाख योनि 84 लाख योनि अपने नहीं है सब में ही अपना कौन है अपना भगवान है भगवान 84 लाख योनि अपने योनि तो मिलती है मिल जाती है मिलती ही मिलती है और जिसका वियोग होता है वो अपना होता ही नहीं है योनि तो मिलती है जिसका संयोग होता है मिलता है बिछड़ता है मिलता है बिछड़ता है होता ही नहीं वो अपना नहीं होता अपने तो भगवान है जो मिले हुए हैं बिछड़ते है ही नहीं मिलता है बिछड़ता है वो अपना नहीं होता मिले हुए हैं अपने तो भगवान है जो मिले हुए हैं बिछड़ते है ही नहीं मिले हुए हैं ये खास बात है खास बात है जीव भूत है जीव है नहीं जीव बड़ा हुआ है प्रकृति बताइए भूत है जीव तो है जीव भूता है जीव बड़ा हुआ है प्रकृति बताइए जीव भूत बने जीव तो जीव बना हुआ है ये भगवान जो है जीव भूत बने हुआ है जीव बना हुआ भगवान स्वयं बना हुआ नहीं है स्वयं तो भगवान का है ये स्वयं बना हुआ नहीं है ईश्वर सदा हम भगवान के सदा भगवान अपने हैं तो भगवान की ओर में जाना हम भगवान के अपने भाग की ओर में पिता की ओर में जाना है तो भगवान की ओर में जाना अपने पिता हमारे जलते माता दाता पितामह मम योनि तस्मिन् गर्भं ददामि। पिता हमारे सर्व योनि सो हम योनि संपूर्ण योनि हमें सर्व योनि सो संपूर्ण योनि हमें सावर जंगम सावर जंगम इस बार से सदा उत्साह साहिब परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबको उत्साह होना चाहिए स्वाभाविक इस बार से सदा उत्साह परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबको उत्साह होना चाहिए। वो स्वामी महाराज ने कहा है विनय पति हमें अरे गर्द खर्जू तुम क्या कर सकता है। वो स्वामी महाराज भगवान शंकर की दृष्टि से अरे खत्म हो गया तुम क्या कर सकता है। तो क्या भगवान दृष्टि से भगवान शंकर की दृष्टि से खत्म हो गया तुम तो क्या भगवान दृष्टि से कमजोर है। भगवान का चक्र नहीं है समय हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण।